Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İyi akşamlar değerli izleyenlerimiz. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Yine yeni bir Kur'an ve İslam programında birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta şeytan kavramının Kur'an'daki açılımı konusunda değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Bey, Kur'an'dan bizler hayrete düşüren örnekler vermek suretiyle güzel açıklamalarda bulunmuştu. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Yılmaz, izleyenlerimizden bir kısmının bazı soruları var. Onların değerlendirilmesini sizin takdirinize bırakmak üzere birkaç tane sorsam nasıl dersiniz? Buyurun efendim. Orhan Yüksel Bey, namazın kısaltılarak kılınması ne demek olduğunu, maaşı az olan bir kişinin etrafına nasıl faydalı olabileceğini soruyor. Bir de sizden şöyle bir ricası var. Lokman suresinde Lokman oğullarına nasihat veriyor ya, siz de bu şekilde bir liste hazırlayabilir misiniz demeye getiriyor. İstanbul'dan Cumal Yürekli Beyefendi, Peygamberimize vahiy getirdiği ifade olunan Cebrail konusunda Cibril hadis diye bilinen hadis hakkında açıklamada bulunmanızı istiyor. Yine Kazım Bal isimli... İzninizle bir şey yapayım. Bunlar birkaç, tek tek cevaplı yaratacağım. Öyle yapalım isterseniz. Bunlar şu anda zaman alacak şeyler değil. Şimdi birinci arkadaşımıza şunu söyleyelim. Evet. Namazın uzunu kısası olmaz. Kur'an'da Nisa suresinin 101. ayetinde salatın kısaltılması diye bir ifade var. Onun namazla alakası yok. O salatın kısaltılması, onun salat bölümünde inşallah detaylı olarak açıklayacağız. Çok güzel. Lokman'ın oğluna nasihatları bölümü gibi şeylere gelince, internette şu anda bulunabilir ama Kur'an'ın A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın güncel mesajı diye bir çalışmamız var. İslam ilkelerini birden mecelle diye ayrıca kitap şey yapmıştık. İnternette var. Onları da oralardan takip edebilirler. Biz onu yaptık yani kısacası. Temel ilkeler orada belirlenmiş zaten. Evet, orada mecelle, belirlendi. Oradan şunu tek tek bulabilirler. Evet. Şimdi burada bizim yapma imkanımız yok onu. Güzel. Onu Kur'an'ın içerisine girdiğimiz zaman da tek tek karşımıza gelecek. Cumali Bey'in sorusu da herhalde melek Cibril ve Cebrail konusu. O zaten inşallah bu çekimden sonraki, haftaya, yani iki çekimden sonraki konumuz melek ve Cebrail konusu i̇nşallah olacak. Ona da sabır, yani bir iki hafta daha beklemesini şey yapacağız. Çok o da güzel, detaylı gelecek. İnşallah. Evet. Böyle tek tek başka varsa tabii onları... Bu arada Umuç Rumuzlu bir seyircimizde, Allah'ın kendi üzerine yemin etmesi ne anlamına gelmektedir diyor. Kendi üzerine yemin etmesini diyor mesela. Evet. Ha. Şimdi Cenab-ı Hak kendisine yemin etmez. Evet. Bunu daha önce kasem cümleleriyle ilgili referans verdiğini söylemiştik. Hı. Ay referans verir, güneş referans verir, Kur'an referans verir, peygamberin peygamberliğini kanıtlar falan. Ama iki tane ayette Cenab-ı Hak Rablığına kasem eder. Yani bunu bir Meryem suresinde feve rabbike diye böyle senin Rabbine kasam olsun diye. Evet. İnsanların ahirette hesap vermelerini Rablık sıfatı üzerine yemin eder. Bir de yine diriltmeyle ilgili, hesap sormakla ilgili Hicr suresinin 92. ayetinde de Feve Rabbike diye başlar orada. Rab'lık sıfatına yapar ki Rab yöneten, hani patron demiştik ya, yani evet, kurallarını koyup yöneten Cenab-ı Hak Rab'lık sıfatı gereği insanları öldüreceğini, mahşerde toplayacağını, diriltip hesap soracağını Rab sıfatının gereği olarak Rab sıfatına işaret eder orada. Çok bu güzel. Sıfatımın gereği bunu yapacağım der. İki tane ayette vardır budur. Rabb'a kasem. Senin Rabbine kasem olsun ki diye. İki tane ayette vardır. Onun anlamı da budur. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Onu da kısaca böyle ifade edeyim. Bunun dışında daha çok şeyler var da, mesela Ahmet Yıldız Bey camilerin süslü oluşunun onu ileride secde ve mescit konusuna özel geleceğiz. Kur'an'ı kavramlarda. Evet. O da orada inşallah bugünkü mescitler mescit midir? Ha. Cami midir? Ne anlamda? İslam'daki yeri nedir falan, onları inşallah onlara geniş değineceğiz. Biraz sabırlı olmasını rica edeceğim. Öyle o zaman bu programımızda da şöyle yapalım. Kılavuz kitabımız Kur'an'da sıkça geçen bir kavram var. Zikir. Evet. Bu kavram üzerine durmak istiyoruz bu programda. Özellikle geçen programlardaki açıklamalarınız muvaciyesinde tarikat konusunda, özellikle tarikat geleneğinde önemli bir yeri olan zikrin gerçeğini kavrayabilmemiz ve de zikir esnasında yapıla gelen rabıta eyleminin ne anlama geldiğini sormak istiyoruz. Bu konuda nasıl bir izahatta bulunabilirsiniz? Şimdi çok teşekkür ederim. Bu programımızın ana hattı ve zannedersem tamamen kapsamı bu eksende gelişecek. Geçendeki programda özellikle Müslüman kardeşlerimizin şirke kaymaları, şirke bulaşmaları yönde yaptığımız uyarılar noktasında bazı İslami sözcüklerin, kelimelerin de çarpıtıldığını ve böylece hatta orada karavana şebekeleri dedim, insanları sömüren kitlelerin gafil, bilgisiz Müslümanları kendilerine malzeme yaptıklarını ifade etmiştim. Bunların nasıl olduğunu ve bir de bunların yani o kültüre sahip olanların, o kültürü sürdürenlerin inançlarını ve yaptıkları ritüelleri, samimi bir şey değil, taklit bir şey yapıyorlar ya, bunları Kur'an'a bir test etmeleri, Kur'an'a çek yapmalarını istemiştik. Şimdi şunu arz edeyim. İslam dininin ana kaynağı, bakın temel kaynağı falan demiyorum, ana kaynağı ve tek kaynağı Kur'an'dır. Kur'an tabii. Şimdi din adına bir şey yapıyorsak bunun mutlaka Kur'an'da olması lazım. Tabii ki. Kur'an'da olmayan bir şeye din demeyeceğiz. Onu normal medeni yasalarımızdan bir parça, kültürden bir parça, gelenek diyeceğiz, annene diyeceğiz, töre diyeceğiz vesaire bir şey diyeceğiz. Yani. Ama bunlara hani din demeyeceğiz. Evet. Şimdi diyorum ki dinin kaynağı Kur'an. Tarikat ve tasavvuftaki bilginin kaynağı da şeyhin, mürşidin bilgisidir. Bilgi, evet. Yani şeyhin bilgisidir. Tek şey mutlak bilgi, onun bilgisidir. Şeyhin bilgisi. Onlar da Kur'an'la en ufak bir alaka ve münasebet söz konusu değildir. Bu biliniyor. Şeyhin bilgisinin kaynağına gelince, şeyhin bilgisinin kaynağı da rüya ve keşif dedikleri bir halüsinasyondur. Bilgi kaynağı bunlar. Onlar da tarikatlarda bunlar budur. Keşif. Yani rüya ve keşif dediğimiz şeylerdir. Şimdi keşif bildiğiniz halüsinasyon, yani bu psikolojinin, psikiyatrinin dalı onu hayali onlar görmek. Tahlil etsinler. Hı. Hayali gördüydük ettik de %100 çoğu da yalan atmasyon şeylerdir ama evet. Bir de rüyaya dayandırırlar. Rüyanın doğru olduğuna, kendilerini Allah'la görüştüğünü, rüyasının da Allah'ı gördüğünü, peygamberi gördüğünü, peygamberin şunu yapacaksın, şunu yapma dediğini, müritlerine şunu yaptır, bunu yaptırtma, şunu söyle yapsınlar, bunu yapsınlar diye veriyor. Talimat verdiği vesaire gibi içerisinde rüyalara dayalır. Allah Allah, evet. Ama İslam dini haktır. Tabii. Haktır, gerçektir, reeldir. Böyle zanla, halüsinasyona vesaire dayanmaz. Evet. Rüya, İslam'la bilgi kaynağı değildir. Evet. Rüyada bir insan Allah'ı görebilir mi? Olacak şey. Allah diye bir şey görür. Tabii hayal görür. Peygamber görür mü? Peygamber diye bir şey görür. Ama peygamber evet. Birisine bir şey der mi? Allah birisine şunu şöyle yapın, bunu öyle mi? Öyle bir olay yok. Rüya bilimsel olarak ne olduğu belli olan bir şeydir. Evet. Ve rüyanın sadığı olmaz. Rüyayı sadık falan diyorlar. Evet. Rüyanın sadığı olmaz. Peygamberler olmaz. De dahildir buna. Rüyanın sadığı olmaz. Bu önce enteresan. Bunu bir ifade edelim. Bu bizim kıvamıza yerleşmiş bir şeydir. Rüyaya evet. Sadık bir de şeytan hayır, rüyalar varmış. Rüyayı kaşfe falan evet. Filan gibi sadık. Böyle şey olmaz kardeşim. Rüyanın tamam. Sadığı da olmaz. Rüya normal olarak bilinçaltı birikimlerin işte uyurken yansımasıdır. Bu kadar bunun şeyi olmaz. Psikoloji yerini bunu izah ediyor. Evet. Mesela biz bunu detayına girmeyeceğim rüyaya falan. Bir tamam. Örnek verip geçeyim. Kur'an'da Yusuf peygamberin rüyası diye anlatılır. Zindandaki arkadaşların rüyası diye anlatılır. Yusuf peygamberinki rüya değildir. Yusuf peygamber rüya falan görmemiştir. Ona biz vizyon diyoruz. Vizyon. Vizyon. Evet. Bunun detayını verdik orada. Kur'an'da bir tek yerde peygamberimizin rüyası vardır. Bakın. Peygamberimizin evet. Rüya gördüğü Kur'an'da Enfal suresinin 43. ayetinde vardır. Not veriyorum. 43. Enfal suresinin 43. ayetinde evet. Peygamberimizin rüyasını gördüğü vardır. Ama o da sadık değildir. Sadık değil. Yani rüyanın, şöyle anlatayım, bizim halk kültürümüzde çok güzel bir atasözümüz vardır. Rüyayla ilgili. Aç tavuk kendini buğday ambarında veyahut da darı ambarında görür derler. Evet. Aşağı yukarı her rüya böyledir. Bizim peygamberimizin gördüğü rüya da aynen böyledir. Allah Allah, çok enteresan. Evet. 43. ayete baktığımız zaman Bedir Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz rüya görmüştür. Bu rüyasında kendi ordusu ile düşman ordusunu görmüştür. Evet. Rüyasında. Kendi ordusunu düşman ordusunun fevk üstünde görmüştür. Daha kuvvetli görmüş. Kendi ordusunu daha güçlü görmüştür. Bedir tam tersi olsa ki. Halbuki tam tersidir. 300 kişiye 1000 kişi değil mi? 3 kişiye 1000 kişi. Evet. Resulullah ise rüyasında bunun tam tersini görmüştür. Bak çok enteresan ya gerçekten. Bunu unutmayalım yani. Yani rüyaya sadık olsaydı. Yani bunu rüyada hani halk arasında argo tabiriyle söyleyeyim ki herkesin hafızasında kalsın. Şeşi 5 görme derler ya veyahut da 5'i 5 görme. 5'i 6, 6'yı 5 görme. Bakın Peygamber Efendimizin Enfal 43'te rüyası nakledilir. Onda yani gerçekle sadık rüya değildir. Peygamber Efendimiz de çok orduyu az görmüştür. Az olan kendi ordusunu da rüyasında çok görmüştür. Öyle arzu ettiği için. Arzu ettiği için işte. Aynı ne dedim? Aç tavuk kendisini buğday ambarında görür tarzında olmuştur. Enteresan. Yani bunu bilgim. Onun için rüyanın sadığı olmaz. Bu çok bizim kültürümüze yani, yerleşmiş. Evet. İşte rüya sadıklar gerçektir. Onlara itibar edilmesi gerekir. peygamberimizin suretine kimse giremez tarzında birçok söylentiler kültürümüze ulaşmış. Öyle bir şey yok. Yani onlar hep uydurma şeyler ki bunlar dinin yozlaştırılabilmesi için üretilebilecek malzemeye zemin hazırlamak için yapılmış bir projedir bunlar. Onun için bunu da yani izleyicilerimize özellikle şey yapıyorum öyle. Şimdi keşif ve rüya noktası böyle. Şimdi diğer bir şeye baktığımız zaman burada daha önce dedim ya mutlak bilgi tarikat ve tasavvufta şeyhin bilgisidir. Evet. Bu arada vizyonu daha sonra anlatacaksınız tabii, değil mi? Tabii vizyonu ileride anlatacağım. Hani izleyicilerimiz yarım kaldı zannetmesin. Geleceğe ait tamam mı? Bunun apayrı şeyleri var. Yani yarım kaldı sanılmasın. Tamam. Tamam. Hatta şunu da söyleyeyim. Vizyon Peygamber Efendimiz'de de vardır. Görün. Yakup Peygamber'de vardır. Anlatabildim mi? Yakup Yusuf. Peygamber'de. Yusuf suresinde konu edilen Melik'te vardır. Hani o sığır buğday olayları. Tamam. O da bir rüya değildir, vizyondur. Ve hatta Yusuf'un zindan arkadaşlarının gördüğü de hani birinin asılması, birinin de saraya yerleşmesi olayı o da vizyondur. Hepsi vizyon. Onlar rüya değil yani. Rüya değildir onlar. Bunu ileride açıklayacağımız bunları için. Bunları ileride açıklarız yani ama bu kadar ilk ön sanmasın. Bilgiyi vereyim. Tamam. Yani şimdi bu sözleri duyanlar ya falan rüyası filan rüyası falan filan gibi diyecekler. Bir de arkadan birisi gelecek ben duyar gibiyim. İbrahim peygamber de rüyasında oğlunu kesti falan filan diyecekler. Evet. İbrahim peygamber de rüya falan görmemiştir. O da o rüya değildir. Oradaki fil melam isim mekan sözcüğüyle yani bu uyur kentte duyarsız memlekette demektir. Onun anlamında onu da şey yapayım. İleride onları uzun uzun anlatacağım. Teşekkür şimdi ederiz. Sırası değil ama bunlar ben malzeme noktasından bunları yani izleyicimiz anlatıyorum. Yarım kaldı zannetmesinler şimdi, demek istedim. Burada şeyin tarikatlarda, tasavvufta dediğim gibi sorgusuz, sualsiz yapılacak şey nedir? Şeyhin mutlak bilgisidir. Bu bilgi neticesiyle yani bilgi şeyhin bilgisi olduğundan dolayı tarikat ve tasavvuflarda temel sağlam bilgiye dayanmadığından dolayı tarikat ve tasavvuf kesiminde Allah anlayışı bozulmuştur. Din anlayışı bozulmuştur. Peygamber anlayışı bozulmuştur. Bunlarla hiç uzaktan yakından bir alakası yoktur. Onun için diyoruz ki oradaki yaptığınız ritüelleri, nedir bu ritüeller? Mesela tarikatlarda virt, hep nafileye koşarlar. Nafile. Raks ederler. Sesli zikir, ravıta, tevessül, inziva, riyazet, istiase, istirak, cezbe, evliya, ölülerden yardım isteme, tef çalma, kendi etraflarında dönme, raks dedim. Şimdi de ne var? Bir de tasavvuf müziği. Müzik çıktı evet. Yani müzik çıktı. Bunu ibadet olarak yapıyorlar yani böyle. Dillerinden düşmen virtlerinde ne var? Sürekli aşktan bahsederler. Aşk çok geçiyor evet. Mey, şarap, meyhane, kadeh gibi şeyleri de bunlar devamlı kullanırlar. Mecaz olarak kullanıldığını söylüyorlar kardeşim, ise de. Hakikat dururken niye mecaza gideceksin? Mesela. Onun bana hakikatını söylesin veyahut da mecazen ne anlama geldiğini gelsin bana bir anlatsın. İkna etsin. Tamam mecazen ne anlama geldiğini de bana bir anlatsın yani. Evet. Ve böyle olunca din ve şey anlayışı, Allah anlayışı bozulunca kimisi çıkar ne der tarihte? Enel hak der. Demişler. Dediler değil mi? Evet. Cübbemin içinde benden başka kimse yok der. Evet. Birisi çıkar, kah çıkarım göğe seyrelerim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreler alem beni der. Der mi? Der. Kimisi der ki bir ben var benden içeri der. Anlatabilir miyim? Evet. Der oğlu der yani. Allah anlayışını şey yapar. Sınırı yok. Ama şimdi burada bunu Kur'an'la sağlama noktalarına geçmezden evvel bu noktalarla ilgili ben size bir nakil vereceğim. Buyurun. Tarikat ve tasavvuf şeylerinden. Geçendeki verdiğim belgeler gibi. Çok güzel. Bir belge vereceğim. Biz bunu Cennetin Bedeli Takva kitabımıza almıştık. Celaleddin Rumi ve Mevlevilikle ilgili bir belge. Bizim Milli Eğitim Basım Evi'nin, devletimizin basım evinin basmış olduğu, yayınlamış olduğu yıllardır, yarım asırdan fazladır piyasaya sürmüş olduğu Menakibul Arif'in diye bir kitap var. Menakibul Arif'in. Arif'un. Ariflerin menkıbeleri diye geçer bu. Tamam. Tamam. Şimdi bunun ikinci ciltinde 214. sayfasında, bak bunları da veriyorum. Evet. 214. sayfasında bir olay anlatılır. İzleyicilerimizin affına da sığınıyorum. Estağfurullah. Ama mecburuz bunların teşhirine. Açıklığa kavuşması gerekir. Evet, evet. Bunların teşhirine de mecburuz. Konya'da Celaleddin Rumi'nin çevresinde Kimya diye bir hatun var. Hizmetçi. Evet. Celaleddin'in de aşık olduğu bir adam var, Şems. Evet. Celaleddin Kimya hatunu Şems'e nikahlar. Güzel, evet. Bu tarafını anlatıyorum. Ama Kimya hatun Şems'ten hoşlanmaz. Evet. Ve Konya'da işte Meram Bağları'na kaçar. Onların dergahından kaçar gider. Hı. Buna Celaleddin çok üzülür. Şeyhinin haremi diyeyim, hizmetçisi diyeyim, zevcesi, eşi diyeyim, tabii, saygısızlık etmiş ve kaçmıştır. Yani, evet. Ve hemen haberi olunca adamlarını, zaptiyelerini yollar, gidin der, Kimya hatunu bulun gelin der. Yakalayın, evet. Millet Kimya hatunu aramaya çıkar Konya'nın bağlarında. O onlar araya dursun. O bulundukları handa da Celaleddin ileri geri volt atmaya başlar. O han binalarını bilirsiniz, oda böyle, evet. Osmanlı Selçuklu hanları. Ben o mimarileri biraz inceledim de, evet, oradan bilirim. İleri geri giderken Şems'in odasının kapısını aralı bulur. Hı. Ve içeri bakar. İçeri baktığı zaman Kimya'yı odada, Şems'i odada halvet halinde görür. Allah Allah. Halbuki kaçmıştı. Halbuki kaçmıştı. O da Allah Allah demiş. O da şaşırmış yani. Evet. İleri geri böyle şey yaparken orada böyle neden ki o şaşkınlığı giderken biraz sonra zaptiyeler Kimya'yı yakalamışlar. Allah dışarıdan Allah. Kimya hatunu hana getirirler. İki tane kimya oldu şimdi. Celaleddin'in getirirler. İki tane kimya oldu. Evet, şimdi şeylerde bu çok olur. Ben yani tarikat ve tasavvuf anlatılarında bu tip şeyler çok olur. Bu kadarına kadar bir şey yok yani. Bunlar normal. Herkes istediği gibi böyle şey yapsın. Ve biraz sonra Celaleddin şeyhinin, hatta ona göre şeyhinin daha ötesinde Şems, ilahının diyeyim, huzuruna, Şems'in yanına gider. Şems yalnızdır. Ve biraz evvelki gördüklerini ona anlatır. Kimya dışarıdayken içerideki gördüklerini de ona anlatır. Nedir bu der. Şimdi okuyorum, metinden okuyacağım şimdi. Şems içeri gel diye bağırdı. Mevlana içeri girdiği vakit Şems'ten başkasını görmedi. Bunun sırrını sordu. Ve Kimya nereye gitti dedi. Evet. Mevlana soruyor. Evet. Celaleddin, ha. Mevlana Şems, Yüce Tanrı beni o kadar sever ki istediğim şekilde yanıma gelir. Allah Allah. Şu anda da kimya şeklinde geldi buyurdu. Rezilliğe baksan. Devam ediyor. İşte Bayezid'in hali de böyle idi. Kaş yaptılar ya, bir de göz çıkaracaklar şimdi. Evet. Tanrı ona da sakalı bitmemiş bir genç şeklinde görünmüştü. Aman Allah'ım, sen sabır ver ya Rabbim. Beyazıt'ın da tüyü bitmemiş bir oğlan, evet, çocuğuna tecavüz noktası vardı. Onu ifade ediyor. Onu savunuyor. Kendisi de ki, halvette bulundu. O da Allah'tı diyor. Tövbe ya Rabbim. Allah'ın tövbe ya Rabbim. İşte mutlak bilgi şeyhin bilgisi olursa, anlatabildim mi? Olacağı olan budur.

Değerli, saygıdeğer izleyicilerimize, din adına ne olur? Ticari değil ya, şahsi değil yani, din adına ne duyarlarsa şu mübarek kitaba bir gitsinler, bir müracaat etsinler ya. Bunda varsa devam etsinler. Evet. Yoksa bu işi bıraksınlar. Düşünsünler, akletsinler. Evet. Yani bu işi bıraksınlar yani. Sayın Yılmaz, kısa bir ara vermemiz gerekecek müsaade ederseniz. Tamam. Daha sonra peki ondan sonra bu kavramın iki şeyini geçelim diyorum. Peki abi. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, tekrar birlikteyiz. Aradan önce sayın konuğumuz tasavvufta, tarikatlarda bilginin kaynağının keşif ve rüya olduğu konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Birkaç tane de örnek verdi. Biz de hayret ve şaşkınlıkla izlemiş olduk bu izahatları. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine kaldığımız yerden devam edebilirsek efendim. Buyurun. Efendim şimdi daha önce programlarda da söyledik. Tarikat ve tasavvuf kendi şeylerini Batı kültüründen, Uzak Doğu kültüründen hani bazılarını alırken biraz da İslam'dan bazı sözcükleri alıp çarpıtmak suretiyle kendisine malzeme yaptığını ve kendisine İslam'da yer hani bulma noktalarında bir gayretlerin olduğunu söylemiştik. Bunlardan iki tanesini daha böyle öz olarak arz edeceğim size. Birincisi rabıta. Yani tarikat ve tasavvufun olmazsa olmazı rabıta. Evet. Meselesi çok önemli bu konu rabıta. Şimdi rabıta tasavvuf kültüründe, tarikat kültüründe müridin mürşidine bağlılığı ama bu şöyle söyleyeyim yani ilke olarak bağlılığı anlamında değil. Oturur, zikire başlamazdan evvel ölmüş, ölü ya da diri şeyhini karşısında hayal eder. Düşünür ki kendi kendine o hep onun kalbinde, onun huzurunda durur. Ona Allah'tan hatta şöyle zincir kurur, Allah'tan peygambere. Peygamberden arada üveysi olan ayrıca bir santraller vardır. Ondan da onun şeyhine, şeyhinden de kendi kalbine bir nur akışını. Bir zincir gibi sanki. Bir zincir oluşturmasını şey yapar. Bunu çoğu zaman bunu yaparken şeyhinin varsa resmini karşısına alır veyahut da eline alır. Ve böylece belirli bir süre. 10 dakika, 15 dakika şeyhinin huzurunda rabıta yapar. Ondan sonra da kalbi goya ısınmış olur. Ondan sonra da tarikatlarda kendisine verilmiş görev 300'dür, 400'dür, 500'dür, 1000'dir, 2000, 3000 neyse ondan sonra Allah Allah, La İlahe İllallah gibi zikre geçer. Evet. Şimdi bu rabıtayı da dine sığdırmaya çalışırlar. Bir kaynak olması lazım. Buna dinden bir kaynak olmaya çalıştırırlar. Şimdi buna dinde izleyicilerimiz ve özellikle bu camianın mensupları vereceğim ayete ve ayetteki kullanılan ifadeye çok iyi dikkat etmeleri lazım. Çok güzel. Şimdi bu Ali İmran suresinin 200. ayeti. 200. 200. ayeti söylüyorum. Evet. Orijinaliyle de veriyorum. Ya eyyühellezine amenus biru ve sabiru ve rabitu ve ettegullâhe leallekum tüflihun. Evet. Şimdi özellikle şunu da söyleyeyim, hatırlatayım. Rabıtaya başlamazdan evvel veyahut da bu tarikatlar kendi aralarında yapmış olduğu başta Hatmi Hoacekan gibi hatimlerin başında da bu ayeti bir okurlar. Ve böylece sanki rabıta yapmak Allah'ın emriymiş gibi de beyinler yıkanmış olur. Meşrulaştırıyorlar. Ve burada da onun meşrulaştırma cihetine giderler. Evet, evet, ayet, tekrar ediyorum, Ali İmran suresinin son ayeti olan 200. ayetidir. Evet. Ayetin anlamı, hakiki anlamı, ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey iman etmiş kimseler, isburu, sabredin. Sabredin. Hep sabredin, çoğul. Evet. Ve sabiru, bak burada sabırlaştırın, işteşliğe geçti fiil. Birbirinizin sabırlı olmasını sağlayın. Teşvik ediyor birbirini. Evet. Şimdi hatırlar mısınız Asr suresinde ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabrı. Evet. Ve sabrı tavsiyeleşme vardı. Birbirlerine evet, karşılıklı işteşlik halinde. Kardeşim ben size diyorum ki sabretmemiz lazım, direnç göstermemiz lazım. Sen de bana işteşlik. Tek taraflı İslam olmuyor. Destekli olarak hep birlik olacağız, beraber olacağız, birbirimizin sabırlı olmasını sağlayacağız. Evet, ondan sonraki ifade, ve rabitu. Birbirinize bağlanın. Evet, ayet rabeta. Rabt, bağlanma demek. Tamam. Ayet irbitu tarzında olsaydı, bağlanın, falan yere bağlanın, filan yere bağlanın, şu bu falan olurdu. Ama ve rabitu, birbirinizle perçinlenin, birbirinizle bağlanın. Sen bana, ben sana. Anlatabilir mi? İşteşlik fiili, müfeale babı, ehli bilir. Evet. Arapçası olan herkes bilir. İşteşlik fiili. Ayetin anlamı rabıta yapın falan değil. Öyle bir kavram yok. O anlam çıkmıyor. Ha, birbirinizle bağlanın. Evet. Tamam, birbirinize bağlanın. Ümit kardeşlerinize. Ümit değil, her şeyinizle birbirinize bağlanın. Şimdi bu ayeti açacak ayetler var. Vettekullâhe leallekum tüflihun. Evet, ve Allah'ın koruması altına girin. Ki felah bulasınız. Kurtulabilmeniz, başarıya ulaşabilmeniz için bakın, sabırlı olmak, karşılıklı birbirine sabırlı olmaya gayret ettirmek, ve birbiriyle kenetlenmek. Evet. Olursa kurtuluş var, felah var, başarı var, evet, kazançlı çıkma var. En kötü şartta da durumu koruma var. Felah sözcüğünün anlamında durumu koruma olduğunda daha önce hatırlattıydım. Daha kötüye gitmiyor, durumunu evet, koruyor. Evet. Buradaki sözcük işteşlik kalıbıdır. Birbirinizle kenetlenin, birbirinize bağlanın, birbirinize bağlanın. İşteşlik kalıbı. Şimdi bu ayetin bir ifadesini bakın Ali İmran 103'te. Vahtasimu bihablillahi cemian ve la teferragu. Hep birlikte Allah'ın ipine. Burada Allah'ın ipi Kur'an'dır. Ona sarılın. Sakına parçalanmayın. Evet, çok açık, evet. Sakın parçalanmayın. Evet. Tefrikaya düşmeyin. Ayrılaşmayın. Bütünlüğü koruyun. Bu ayetin 103 değil mi? Evet, 103'te. Şimdi bir ayet daha var. Saf suresinin 4. ayeti. Orada da şöyle buyrulur. İnnallâhe yuhibbüllezîne yugâtilûne fî sebîlillâhi saffan. Allah kendi yolunda saf saf, saflar halinde savaşanları sever. Evet. Ama bak, bu saf nasıl biliyor musun? Öyle bir benzetme getirmiş ki keennehum bünyanun mersusun. Sanki onlar birbirlerine kenetlenmiş binalardır. Aralarını su sızmıyor. Evet, birbirlerini kenetlenmiş. Bakın. kolonlar, kirişler, anlatabildim, birbirini nasıl kenetlediyse sağlam, birbirlerini veyahut da bir duvar, iki duvar, bir kerpiç, iki duvar nasıl arka arkaya böyle birbirini desteklediyse, evet, öyle bina, sur yapılmış, kale duvarı yapılmış yıkılmaz gibi. Hatta çok enteresan bir şey var. Ayetteki mersusun ifadesi kenetlenme diyoruz da, sözlüğün öz anlamı ne biliyor musun? Birbirine kurşunla perçinlenmiş demek. Bu camilerin yapışını falan görürüz. Kurşunla bitiştiriyorlar. Şimdi eskiden mimari de kurşun çimentodan, alçıdan daha önce, kireçten daha önce girdi. Tabii. Eski binalara, böyle tarihi Osmanlı Selçuklu binalarına baktığın zaman, hatta Bizans binalarına İstanbul'da falan, böyle kapı pencere şeylerine delik kurşun açılır, kurşun dökülür. Ve İyi, böylece tamam, şimdiki belirli malzemeler, aparatlar yerine kurşun kullanılır. Yapı taşları yani kurşunlanmış, yapıyor, kurşunla birbirine bağlanmış gibi bina gibi olsun. Olursanız Allah sizi sevecek diyor. Evet. Birlik beraberlik olunuz. Evet, evet. Burada Cenab-ı Hak verabitu, birbirinize kenetlenin dediği zaman var ya, ben size aktüel bir şeyle bunu tarif edivermiş olayım. Çocukların izlediği çok güzel bir çizgi film vardır. Voltron. Evet. Diye. Çok hastası var. Müstakil münferit çalışırlarken sonradan düşmanı büyük gördükleri zaman kenetlenirler. Tek vücut olurlar. Düşmanı alt ederler. Yani bugünkü çocukların çizgi film diliyle anlatayım. Herkes bunu anladım, böyle anladım, biliyor. Bizim torun da çok bakıyor. Cenab-ı Hak burada gidin bir şeyhin önünde diz çökün, rabıta yapın değil. Müslümanlar olarak Voltran'ı oluşturun kardeşim. Düşmana karşı Voltran oluşturun. Bu ayet zaten adeta savaş ayetinin bir şeyi. Burada askerde nöbet tutun anlamı falan da çıkarıldı bu anlamda. Evet. Ona falan gerek yok yani. Ama Müslümanlar böyle. Ayette Voltran oluşturun, birlik beraber olun, kenetlenin derken, derken bunu tuttular, şeyhin önüne rabıtaya götürdüler. Sonu, Müslümanlar bugün rabıta yaparak Voltron oluşmaktan dolayı husranda, izmihlalde. Yani evet, hep perişan vaziyetteyiz, uyuşuk vaziyetteyiz. Allah böyle diyor. Şimdi geleceğiz şeye. Sahtekar hadisçiler de oradan ne çıkacak? Peygamberimiz, seteftariku ümmeti selasen ve sebu'ine fırgatan. İşte ümmetim 73 fırkaya ayrılacak buyurdu. Kesinlikle. Hoppala çıkılacak, buyur. Ondan sonra 72'sini cehenneme, bir tanesini fırkayı naciye diye cennete sokacaklar. O yetmez. Düşünebiliyor musunuz? Allah böyle derken, ihtilafu ümmeti rahmetun vasiatun demiş. Bir peygamber düşünebilir der misin? Der mi böyle bir şey? Ümmetimin ihtilafı, paramparça olması, mezheplere, meşreplere ayrılması rahmettir demiş bir peygamber. Düşünebiliyor musunuz? Hiç olur mu? Allah'a isyan eder gibi. Peki bu kitaplarda varsa ne diyeceksiniz? Yazıklar olsun. Yazıklar. Allah'a isyan etmiş bir peygamber mi? Yoksa peygambere yalanlar uydurulmuş, iftira atılmış bir ortam mı var diyeceksiniz? Sanki yani Allah'a isyan ettirilmiş bir peygamber havası çıkıyor. Onun için evet, Müslümanlar Kur'an'a şey yaptıkları zaman bıraksınlar birbirlerinin Nurcu, Süleymancı, Nakşi, Kadiri, Ticani vesaire gibi, Rufai vesaire gibi olmalarını. Evet. Bıraksınlar Hanefi, Şafi, Hanbeli vesaire olmalarını. Çok güzel. Bunları bıraksınlar. Çok güzel. Tek şey, huve semmâkumul müslimin diyor Cenab-ı Hak. Allah sizi Müslüman olarak adlandırdı bitti diyor. Başka isim yok ki. Müslüman adıyla Voltran oluştursunlar kardeşim. Sağlamlaştırsınlar aralarını. Ve rabitu demek ayetin anlamı budur, budur işte yani. Ama ne anlama çıkartıyorlar? Şeyhin karşısında rabıta evet, bulunmak gibi, hayali olarak. Evet. Şimdi buradan sonra geçiyoruz zikire. Evet. Zikir. Şimdi bu kavramda tamam, öz olarak onu da arz edeyim. Sağ olun. Zikir. Ne demek? Kur'an'da çok geçiyor zikir kavramı, zikir olarak. Şimdi evet, bakın Kur'an'daki geçen zikirlerin, önce şunu peşin peşin söyleyeyim. Alışkanlıktan dil falan bazen kayıyor, sürücü lisan ediyoruz. Estağfurullah. Zikir kavram değildir. Öyle mi? Evet. Rabıta kavram değildir. Sözcüktür bu. Sözcük. Tamam, bir sözcüktür. Değil. Bir anlamı olan fiildir, eylemdir, bir attır, isimdir yani. Kavram değildir. Zikir yapmak diye bir ibadet yoktur. Zikir yapmak dediğin zaman ritüelleşiyor, ibadet bir kavrama dönüşüyor. Öyle bir olay yok. Zikrin anlamı bir şeyi hatırlamak, akılda tutmak demektir. Bakın, hatırlamak, evet. Zikir, hatırlamak, akılda tutmak, anmak demektir. Daha evet, öz ifade. Her ikisini de Türkçemizdeki anmak demektir. Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hak üskürullahe, Allah'ı anın, eskürünü eskürküm, beni anın ifadelerini hep görürüz. Evet. Bu bir. Bir de üskürün nimetallahi diye geçer. Allah'ın nimetlerini hatırlayın, sizin üzerinizdeki Allah'ın nimetlerini hatırlayınız diye geçer. Ama bir de Allah'ın ismini anma diye ayetler vardır. Anma. Anmak. Anmak. Allah'ın adını anmak diye de ayetler var. İsmini anmak. Evet. Bunlar mescitlerde Allah'ın adını anmak diye geçer. Mescitlerde. Evet. Şimdi bunu Bakara suresinde görürüz, Nur suresinde görürüz. Anlatabilir miyim? Mescitlerde geçiyor. Şimdi, evet orada. Böyle oralarda bunları görürüz. Bir de yenilecek hayvanlar üzerinde Allah'ın adını anma olarak da orada da Allah adı anmak olarak geçer. Öyle geçiyor. Adını anma. Adını anmak. Bak adını anma. Bunlar bir kıyamdır. Mescit dediğimiz zaman hani arkadaş da sordu da onu şey yaptı. Sormuştu bir seyirci. Mescit, burada kısaca değineyim. İlahiyat bilgisinin, Allah bilgisinin öğretildiği okul demektir. İkna edilen yer. Evet. Burada, buraya gelen öğrenciler, yabancı herkese Allah adı anlatılır. Putlar unutturulur. Allah adı ön plana çıkarttırılır. Oralarda Allah zikredilir. Zihni temizliyorlar. Evet. Şimdi Mekke'de ve Medine'de putperestler, müşrikler, münafıklar Allah'ın adını andıkları hayvanları yemezlerdi. Allah bunun tam aksini getirdi. Allah adı anılanı yiyeceksiniz dedi. Ve bu da bir tepkidir. Müşriklerin davranışı tepki. Allah adı anmak tepkisel olaraktır. Bugün ezan okunur. Ezan okunduğu zaman Allahu Ekber diye bağırılır. Evet. Veyahut da La İlahe İllallah diye baktı. Bu Allah'ın ismini zikirdir. Orada anıştır. Bu da topluma tepkidir. Allah'ı anmayanlara, Allah'a itibar etmeyenlere, Allah'ı yalanlayanlara, Allah'ı inkar edenlere karşı hayır Allah en büyüktür, anladın mı? Allah'tan başka ilah yoktur diye Allah'ın adını anıştır, tepkidir. Tepki. Bu Allah'ın adını anma. Ama bir de direkt Allah'ı anma vardır. Allah'ın adını anmak ayrı, Allah'ı anmak ayrı. Şimdi Allah'ın adını anma dediğimiz zaman ilan açısından dediğim ayetlerde tekrar ediyorum. Enam suresindeki ayetleri dikkate alacağız. Maide suresinde de var yine bir Allah'ın ismini anma ayeti vardır. Mescitlerde Allah'ın anılması vardır. Bunlar tepkisel Allah'ın adını ön plana çıkarmadır. Allah'ın ilanıdır. Toplumsaldır. Toplumsal. Bir de kendi kendimize Allah'ı anma vardır. Allah'ı anma. Bak Allah'ı zikretme demiyorum. Anma. Burada Allah'ı anma diyoruz. Anma, Allah'ı hatırda tutma. Evet. Allah'ı devamlı aklında tutma. Evet. Şimdi Allah'ı nasıl aklında tutacaksın? Nimetlerini bakın. Görürüz. Ayetlerini görürüz. Öyle mi acaba? Evet. Şimdi nasıl tutacaksın? Şimdi Allah, şunu izleyicilerimize hep bildireyim. Eğer ki Kur'an'la bir işi yap dediyse, bakın eğer ki yap dediyse, mutlak surette o işin nasıl yapılacağını Kur'an'da bildirir. Evet, tabii. Yani önce bunu izleyicilerimiz bilmeli. Yani şöyle söyleyeyim size, doktor hastaya reçete yazdıysa, şu ilacı kullan, şu ilaç diye, o ilacı nasıl kullanılacağını mutlaka surette hastasına bildirir. Tarifesini bildiriyor. Nasıl kullanacağını. Yani. Evet, tamam. Cenab-ı Hak da zikri çok önemli bir görev olarak kullarına bildirir. Evet. Ve bu görevi verir. Madem ki Cenab-ı Hak bu görevi verir, bunun nasıl yapılacağını da kendisi bildirir. Kur'an'da mevcut olması gerekir. Bunun olması lazım. Evet. Nasıl olacak? Şimdi bu konuyla ilgili önce Bakara suresinin 198. ayetini okuyalım. 198, evet. Şimdi 198 biraz uzun. Ben mealden okuyuverim. Kısaca ben okuyayım. İsterseniz yorum, siz biraz okuyun. Nefeslenin biraz. Tamam, hadi buyurun siz okuyuverin. Rabbinizden bir armağan istemenizde hiçbir sakınca yoktur. Artık Arafat'tan eğitim birimlerinden ayrılıp akın ettiğinizde, meşayir-i haramda, dokunulmaz bilinçlenme merkezinde hemen Allah'ı anın. Ve onu, onun size gösterdiği gibi anın. Onun size gösterdiği gibi anın. Ve siz bundan önce gerçekten sapıklardan ediniz. Evet. Şimdi güzel. Evet. Burada Cenab-ı Hak ne diyor? Hac ödevi biterken Allah'ı anın diyor. Güzel. Yolunda göstermiş. Anma görevini veriyor değil mi? Tamam. Ne diyor? Ve onu, onun size yani Allah'ın size gösterdiği gibi anın. Bu gösterdiği gibi nasıl olacak? Evet. Şimdi evet. Tamam. Gösterdiği gibi nasıl olacak? Nerede gösteriyor bu Kur'an'da? Tamam. O zaman Bakara suresinin 200. ayetine bakıyoruz. Bakara tamam 200. Mı? Evet. Evet. Şimdi izleyicilerimize ben bu ön bölümün orijinaliyle vereyim. Tamam. Feyza gazatun menasikeküm feskurullah kez zikrukum abaikum ev eşetle zikra. Menasiki, menasik özlü ibadet, saf, temiz ibadetlerinizi tamamladıktan sonra feskurullah, Allah'ı anın. Anın. Evet. Allah'ı anacaksınız. Biraz sonra anacağız Allah'ı biz. Öyle mi? Evet. Tamam, biraz sonra anısı da göstereceğiz. Güzel. Allah'ı anacak, anın. Emir bu. Nasıl anın biliyor musun? Gösteriyor işte. Kezikrikum abaikum. Babalarınızı, atalarınızı anınız gibi anın. Ha, misal gösteriyor. Ev eşetle zikra. Veyahut da onlardan daha şiddet, daha ciddiyetli anı. Babanızı anladığınızdan daha fazla. Babanı nasıl anıyorsan Allah'ı öyle anacaksın arkadaş. Olay bu kadar basit. Misal olarak babayı vermiş orada. Evet, babayı vermiş. De bak şimdi. Baban için anılır. Baban için anılır ve nasıl anılır kardeşim? Evet. Şimdi bütün mesele bu. Evet. Ve baba kimdir? Hı. Bakın bunu yine Kur'an'da, Lokman suresinde Cenab-ı Hak Allah'a şükrettiğin gibi babana da şükredeceksin diyor. Öyle diyor, evet. Şükretmek bedel ödemek demektir. Karşılığını ödemek. Ha. Baba seni dünyaya getirmiş. Büyütmüş, yürütmüş. Bir şey daha var. Bu ayeti indiği dönemde ata ecdat dediğin zaman aynı zamanda eğitmen ve öğretmenindir. Evet. Hayatını ve geleceğini medyun, borçlu olduğun kimsedir baba. Babanı nasıl anıyorsun arkadaş? Öyle anacaksın. Babanı eline bir tesbih alıp sabah akşam baba baba baba 100 sefer, 1000 sefer, 2000 sefer, 70 sefer öyle mi diyorsun? Çok anlamsız olur. Öyleyse anlam. Baba nasıl anır? Bak şöyle anlatayım. Ben köyümden çıkıp gurbete giderken babamdan ayrılırken babam bana beni unutma derdi. Anmanın ters anlamı unutmaktır. Beni unutma derdi. Hatırla derdi, hatırından çıkarma derdi. Bunun anlamı şudur. Ben hasta olabilirim. Odunum, unum, aşım eksik olabilir. Giysi ihtiyacım olabilir. Harçlığım olmayabilir. Anlatabildim mi? Ben seni yürüten, büyüten, eğiten kişiyim. Bana karşı borçlarını öde. Evet. Aç kaldığım zaman ekmeğimi, açıkta kaldığım zaman evimi, damımı, odunumu vesairemi, her türlü ihtiyacımı karşılama demek. Yoksa baba baba baba demek değildir yani. Saçma olur zaten. Ha. Evet. Babayı anmak böyle olur. Babamın ekmeği var mı, aşı var mı? Babam açıkta mı, aç mı, açıkta mı? Hasta mı, sağlıklı mı? Düşünüp babana yapman görevler, hani diğer şükür ayetinin bedel ödeme vardı ya. Evet. O bedel ödeme yönünde babanı nasıl ödüyorsan bedel ödeme noktasında da Allah'ı aynen aklından çıkarmayacaksın. Anlamak ne kadar değişik anlamlara geldi şimdi mesela. Çok güzel ha, oldu. Hayır, değişik anlamlara gelmedi. Evet, yani gerçek anlam budur. Yani biz tamam yanlış bildiğimiz şeylerin yani doğrusunu bulmuş oldu. Gerçek anlam budur yani. Allah Allah. Var. Zikrin anlamı budur. Şimdi, zikir çok önemlidir. Bu, onun için biz burada kuluz. Allah beni anın diyor. Evet. Şimdi, bunu da almamanın şeylerinde iki tane daha ayet şey yapacağım. Sürenin sonuna doğru. Kısaldı şimdi sürenin. Biz kimiz? Evet, bak biz kimiz? Evet. Yaratanımız, rızkımızı verenimiz, hayatımızı borçlumuz, ölüp gidip hesap vereceğimiz. Tabii. Ve bunca nimetine mazhar olduğumuz Allah. Evet. Onu aklımızda tutacağız, ona bedel ödeyeceğiz arkadaş. Evet. Tamam mı? Allah'ı anmak böyle Allah'ı olur. bu bütün bu yönleriyle aklımızda anarsak, aklımızda tutarsak zikir işte budur. O zaman bunun karşılığını yaparız. Evet. Bunu yapmazsak, tamam mı? Bunu yapmazsak. Şimdi iki tane ayet vereceğim burada. Evet. Şimdi bu ayetin bir tanesi Taha suresinin 124-126. Ayetleri. Orijinaliyle vereyim. Evet. Ve men araza an zikri fe inne lehu maişeten zanka ve naşruhu yevmel kıyameti ama. Bak benim zikrimde beni anmaktan kim mesafeli durursa, yüz çevirirse, uzak olursa, onun için sıkıntılı bir maişet vardır, geçim vardır. Ve naşruhu yevmel kıyameti ama ve kıyamet gününde onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyametteki sahneye geçiyor Cenab-ı Hak. Bir canlı sahne getiriyor. Bu nankör adam, Allah'ın zikrinden uzaklaşmış olan adam der ki, Rabbi lime haşerteni ya ama? Rabbim beni niye kör olarak haşrettin? Dünyada gözüm görüyordu. Fakat küntü basira. Ben daha önce gören biriydim. Cenab-ı Hak gal buyurur ki, kezalik öyle. Etetke ayetuna fedesiteha. Sana ayetlerimiz geldi. Ama sen onları unuttun. Ve kezalike levme tüse. İşte burada da böyle de unutuldun, cezalandırıldın. Biz seni unuttuk. Evet. Sen unuttuk anlamı. Bu cezalandırdık demek. Cezalandırdık. Müşakele sanatıdır bu. Evet. Tamam mı? Burada böyle şey yapılır evet, demek. Evet. Buna müşakele sanatı. Müşakele. Evet. Allah'ın zikrinden, Allah'ı anmaktan kim geçer, uzaklaşırsa, mesafeli olursa evet, böyle bir cezalanır. Ama bir ayet daha var. Evet. Onu da. Hakkı ve ben yakşı an zikri rahman. Toparlayalım istersen. Tamam. Evet. Ve ben yakşı an zikri rahman. Nugayiz lehu şeytanen fehüve lehu garim. Kim ki Allah'ı zikirden, beni zikirden bak, Rahman'ı zikirden körleşirse diyor bu. Körleşirse. Evet. Bunu yapmayacak olursa ona başına bir şeytan musallat ederiz. O onun şey olur. Onun hayatını söndürür gider. Geri yanlış şey yapayım. Anlatabildim mi? Evet, çok tehlikeli. Şimdi, bir şey. Evet. Yani fizikte bir kanun var ya, fizik boşluk kabul etmez. Kim Allah'tan uzaklaşır, körleşirse oraya şeytan yerleşiyor. Bu onu unutulmasın. Yuları takmış, bu hani tamam, çeker götürür. Allah yönetmiyorsa, Rabbi Allah değilse onun Rabbi şeytandır. Şeytandır. Onu o yönetir. Ve onun için şurada, son ayeti söylüyorum burada. Cenab-ı Hak, Bakara 152'de, eskürünü eskürküm. Beni anın ki ben de sizde anayım diyor. Bak. Tamam mı? Beni siz anın, ben de sizi anacağım. Aynı beni unutmazsanız, devam hatırında tutmazsanız ben de sizi nimete boğacağım demek bunu. Yoksa size Allah Allah, Allah Allah tesbih çektirmek diye bir anlamı yoktur. O zaman Allah'ta kulum demesi lazım. Bu da ters bir şey olur. Evet. Değil mi? Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Evet. Hiç şimdiye kadar duymadığımız, bilmediğimiz bir açılımlar yaptınız. Hiç açılım değil kardeşim. Evet. Bunlar Kur'an'ın kendi anlamı. Evet ama yani kültürümüzde bir şey yok şimdiye yani kadar hep bizden bu şekilde bizden bir yorum yok, anlatılmış. Bizden bir katkı yok. Bunlar Kur'an'ın kendisi. Evet. Kur'an'ı okuyan kardeşlerimiz bunu anlayacaklar. Evet. Çünkü Kur'an'ın bir anlamı da zikirdir, ezzikirdir. Öğüt kaynağıdır, anlatım kaynağı. Çünkü anlayan öğüde yönelir. Evet, evet. Bunu da burada demiş olayım. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.